D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Aktiwitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niedługo powinniśmy dowiedzieć się, jakie ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa zostaną zniesione w najbliższym czasie. Na razie czekamy na konferencję szefa rządu. Około 3 godzin, tyle maksymalnie na kartkach papieru, może przetrwać koronawirus, mówił o tym w Trójce wiceminister zdrowia. Sprawdzimy też, jak przebiegają poszukiwania 3,5-latka w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Chłopiec zaginął w poniedziałek. Jakie ograniczenia w najbliższym czasie zostaną zniesione w związku z pandemią koronawirusa? Tego powinniśmy dowiedzieć się w ciągu kilkunastu minut. Mniej więcej na 10:00 zapowiadano konferencję premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie. Teraz jeszcze czekamy na wystąpienie szefa rządu. Wcześniej podawano, że w drugim etapie znoszenia ograniczeń będzie m.in. częściowe otwarcie hoteli i miejsc noclegowych, a także marketów budowlanych w weekendy. Zniesione mają być też niektóre ograniczenia dotyczące bibliotek i miejsc kultury. Koronawirus na kartkach papieru może przeżyć do około 3 godzin, tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak tłumaczył, wynika to z czasopism medycznych i badań przeprowadzonych przez towarzystwa naukowe. Wiceminister odniósł się też do badań, które były przytaczane przy okazji mowy o bezpieczeństwie głosowania. Te badania dotyczyły papieru kartonowego i rzeczywiście na tym papierze wirus utrzymuje się, czy żyje, do 24 godzin. Następne badania zostały wykonane na papierze i bibule i badacze pokazują, że już po 30 minutach już 50% tego wirusa ginie, a po 3 godzinach praktycznie go nie ma. Wiceminister zaznaczył, że szczegółowe dane o długości życia koronawirusa mają zostać opublikowane na stronie resortu. Na listach do głosowania w wyborach prezydenckich będzie Małgorzata Kidawa-Błońska, ale jak również w programie Trzecim Polskiego Radia mówił sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, nie będzie ona startowała w wyborach. Po pierwsze dlatego, że liczymy, że wybory będą przesunięte na termin, który będzie możliwa normalna kampania wyborcza i normalne wybory. Jeżeli teraz nie byłoby nazwiska pani marszałek Kidawy-Błońskiej na liście, no to w tych normalnych wyborach, w normalnych czasach nie mogłaby wystartować. A po drugie, jeżeli te wybory, jeżeli ta usługa pocztowa odbędzie się, będzie skarżona przez nas do Sądu Najwyższego. Lepiej to robić z perspektywy osoby, która także na tej liście była. Wybory prezydenckie zapowiadane są na 10 maja. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby było to powszechne głosowanie korespondencyjne. Ustawa w tej sprawie jest w Senacie. Tarcza antykryzysowa 3.0, czyli kolejny projekt zmian mających odciążyć przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa, będzie dzisiaj omawiany w Sejmie. Posiedzenie rusza w południe. Co jest w nowelizacji przyjętej już przez rząd, to wie Małgorzata Naukowicz. Nowy pakiet przewiduje m.in. zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczkowe i kredytowe. Wyższe ma być też wsparcie dla osób, które korzystają z funduszu alimentacyjnego. Proponowany pakiet obejmuje też firmy transportowe, a zwłaszcza przewoźników kolejowych, którzy w czasie pandemii koronawirusa odpowiadają za transport pasażerski. Ci przedsiębiorcy mają dostać dodatkowe wsparcie od rządu. Wśród nowych propozycji znalazło się również dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw i ciągłość działalności gospodarczej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Trwają poszukiwania 3,5-letniego chłopca w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Kasper zaginął w poniedziałek. Był z ojcem, który pracował na działce. Tak o poszukiwaniach mówiła na naszej antenie Anna Kublik-Rościszewska z Policji w Bolesławcu. Poszukiwania cały czas trwają. One dzisiaj od godziny 8 zostały wznowione w miejscu, gdzie chłopiec był ostatni raz widziany. Najlepsi płetwonurkowie będą sprawdzali dzisiaj korytarz rzeki i głównie na tym się skupiamy. Wczoraj przeczesywany był teren w pobliżu tego miejsca, gdzie chłopczyk był ostatni raz widziany. Sprawdziliśmy ponad 500 hektarów ziemi. Były to tereny ogrodów działkowych, ale pobliskie tereny polne, a również tereny kolejowe. W sprawie zaginięcia 3,5-latka do tej pory nikogo nie zatrzymano. Policja zatrzymała co prawda ojca dziecka, ale dlatego, że był on poszukiwany w związku z przestępstwem przeciwko mieniu. Do wznowienia egzaminów na prawo jazdy na samochody osobowe przygotowują się małopolskie ośrodki ruchu drogowego. Przykład idzie z Nowego Sącza. Tam od poniedziałku przeprowadzane są egzaminy teoretyczne i praktyczne na motocykle. Najwcześniej, bo już 11 maja, praktyczne egzaminy na kategorię B planuje przeprowadzać Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, przyznaje dyrektor Marek Pławiak. Przed każdym egzaminem i po zakończeniu egzaminu przeprowadzana jest dezynfekcja. Każdy wchodzący do Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ma mierzoną temperaturę, musi też mieć maseczkę oraz rękawiczki, a w przypadku już organizowanych tam egzaminów na motocykl także swój kask oraz zestaw słuchawkowy do kontaktu z egzaminatorem. W Tarnowie od 11 maja mają ruszyć egzaminy praktyczne na motocykl. W tym samym dniu w Krakowie dodatkowo także na ciężarówki i autobusy. W Tarnowie i Krakowie egzaminy praktyczne na kategorię B powinny zostać wznowione od 25 maja. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy, zachodzie i w centrum kraju przewaga zachmurzenia dużego, okresami opady deszczu, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie także burze. W pozostałej części kraju rano rozpogodzenia, później zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach będzie dzisiaj od 8 do 10 stopni na północy kraju, przez około 20 w centrum, do 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakiś niedostrzegalny duch otwiera bramy od środka. Wjeżdżamy na podwórze, które w ciemnościach robi na mnie wrażenie więzienne. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Poinformowano mnie, że koszt pobytu w tym domu pokrywa państwo. Dzisiaj około 20:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu dotarło do mnie, jak ten domowy laptop strasznie zamula. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Laptopy taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i5 teraz taniej o 800 zł. Dell Intel Core i7 teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którymkolwiek składnik leku aflofaru. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Trenuj z mistrzami dzięki drużynie Energii. Sławomir Szmal, Adam Chrycaniuk, Paulina Guba i inni sportowi ambasadorzy przygotowali zestaw domowych ćwiczeń dla każdego. Dodatkowa dawka energii przyda się zwłaszcza teraz, gdy wszyscy powinniśmy zostać w domach. Dzieci i młodzież z całej Polski już trenują z drużyną Energii. Dołącz do nich i pracuj nad kondycją z najlepszymi sportowcami. Chcesz ćwiczyć na świeżym powietrzu? Super! Nie zapomnij tylko o maseczce ochronnej. Sprawdź koniecznie na drużynaenergii.pl i naszym facebookowym fanpage'u. I pamiętaj, ćwiczymy osobno, ale jesteśmy drużyną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona witają na antenie radiowej Trójki, a w programie między innymi do 15:00 powieści w wydaniu dźwiękowym, rekomendacje książkowe i muzyczne dla dorosłych i dla dzieci. Oraz nie zapomnimy o seniorach. Przyjrzymy się też, jak Unia Europejska i jej obywatele zmieniają się w czasie kryzysu związanego z pandemią. Wreszcie o 13:47 i o 14:23 naszą planetę miną dwa meteoryty. Będziemy śledzili. Zapraszamy do 15:00. My już startujemy, a ciekawe, czy Bruce Willis gotowy. Roger, you're loud and clear here also.

To była grupa Red Hot, czyli Peppers i utwór zatytułowany The Adventures of Rain Dance Maggie, a wcześniej polska supergrupa, właściwie tak możemy powiedzieć, Ortalion z Trójmiasta i Apollo is Starting Over. A teraz czas na... Vlogowskaz. Dziś we vlogowskazie będzie kolorowo, pachnąco, bo zajmiemy się kwiatami. Zaprasza Gabriela Darmetko. Pod kwiecistym baldachimem każdy jest wybrankiem wiosny. Tę nierymowanym utworem literackim, zwanym haiku, chciałbym zaprosić Państwa do Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w warszawskim Powsinie do zwyczaju podziwiania, delektowania się, czy też zachwycania kwiatami. Zwyczaj ten w Dalekim Wschodzie nosi nazwę hanami. A zachęcał dr Artur Zagajewski. Wiosna to najpiękniejszy czas w ogrodach botanicznych, ale nie zawsze mamy okazję podziwiać rośliny w realnym świecie. Na szczęście nie wszystko stracone. Na facebookowej stronie Ogrodu Botanicznego Pan w Powsinie można znaleźć niesamowite opowieści doktora Zagajewskiego, dla którego rośliny to prawdziwa pasja. Bougainvillea na cześć znanego podróżnika i botanika, ale także i admirała marynarki francuskiej Louisa Antoine'a de Bougainvillea. Tak jest, to jest ciekawe pnącze. W kątach liści są takie haczyki. Haczyki, prawda? Takie. O właśnie, one tutaj ładnie nawet dźwięk wydają. Calistemon citrinus, czyli kuflik cytrynowy. Roślina określana jest z punktu widzenia botanicznego tak zwanym pirofitem. Te rośliny w słoneczny dzień szczególnie wydzielają dość nieprzyjemną woń, woń, która kojarzy się ze składającym mięsem, spadliną, czy nawet różnymi odchodami zwierząt czy ludzi. Ten jest najbardziej taki ciekawy, wypuszcza dość oryginalny kwiatostan, przypominający taką fajkę. On tutaj jest nabrzmiały, więc jest taki elastyczny, jeżeli dotknę, jakby napompowany powietrzem. Ma bardzo wąskie ujście, taką gardziel i następnie twór przypominający właśnie jakieś mięso, jakąś padlinę, coś nieprzyjemnego. Poza opowieściami doktora Zagajewskiego na facebookowej stronie ogrodu znajdziemy też przepiękne zdjęcia i filmy, jak chociażby ten pokazujący kwitnące w tej chwili obłędnie magnolie. A w serii z notatnika przyrodnika Stefan Sołtan udziela filmowych porad dotyczących na przykład pielęgnacji róż. Wizyta w ogrodzie, nawet wirtualna, na pewno poprawia humor, bo jak napisała Oriana Fallaci, życie może być piękne, nawet kiedy jest wstrętne. A do ogrodu zaprosiła nas Gabriela Darmetko. Uświadomiłem sobie właśnie, że jeszcze Państwu nie podałem naszego adresu kontaktowego. Hirek.wrona@polskieradio.pl. Pod tym adresem jestem i mogą Państwo kontaktować się ze mną w każdej sprawie. Ogrody to jest bardzo fajny temat, jak również te wszystkie tam takie różne rzeczy, które latają w kosmosie. Ja przepraszam, że tak brzydko mówię, ale kompletnie się na tym nie znam. Czy są na przykład fachowcy, którzy obserwują te meteory, które tam sobie gdzieś tam latają? Nie wiem. Zatem jeśli Państwo mają taką wiedzę, bardzo prosimy. Hirek.wrona@polskieradio.pl. A o czym dzisiaj w naszym cyklu europejskim? Michał Żakowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Coraz częściej słychać głosy nawołujące Unię Europejską do zmian, do solidarności i do ustalenia planu wspólnego wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Trwają rozmowy o funduszu odbudowy i niemalże 2 bilionach euro. Papież Franciszek podczas wielkanocnego orędzia Urbi et Orbi miastu i światu, stojąc sam w bazylice świętego Piotra, mówił o historycznej chwili dla Unii Europejskiej. Unia Europejska stoi obecnie przed epokowym wyzwaniem, od którego będzie zależeć nie tylko jej przyszłość, ale także przyszłość całego świata. Nie traćmy okazji, by dać kolejny dowód solidarności, również poprzez innowacyjne rozwiązania. Jedyną alternatywą jest egoizm określonych interesów i pokusa powrotu do przeszłości, które mogą poważnie zaszkodzić pokojowemu współistnieniu i rozwojowi przyszłych pokoleń. Specjalnie przywołuję słowa papieża, bo w najbardziej humanistyczny sposób oddał sens i cel wyzwań. Kryzys i walka z koronawirusem zmieniają wspólnotę, jej sojusze wewnętrzne i dzielą Europę na tę bogatszą i tę mniej zamożną. Europę, w której żyje ponad 500 000 ludzi, dla których to, co teraz zostanie ustalone w ciągu najbliższych lat, będzie wpływało na ich życie, zarobki i sposób pracy, a także choćby podejście do wolności i czego można się zrzec w imię wyższych celów. Wreszcie rola państw w Unii Europejskiej, bo to one w pierwszych chwilach pandemii najszybciej reagowały, wprowadzając blokady i restrykcje, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Co będzie nowe, co się zmieni w Unii i czego my będziemy od niej oczekiwać? Jest to jeden z największych testów dla Unii Europejskiej od początku istnienia, bo proszę zwrócić uwagę, tak z perspektywy zwykłego człowieka, my się możemy kłócić o instytucje, o kształt Europarlamentu, o kształt ustaw, kto komu więcej zabierze pieniędzy w Funduszu Spójności, ale w momencie, gdy na szali jest tkanka narodów Unii Europejskiej, to doświadczenie śmierci, strachu, lęku i doświadczenie, że w tym właśnie ważnym momencie ktoś nam pomoże, ono tak naprawdę może wpłynąć na przyszłość całej Unii Europejskiej. O tym porozmawiam z doktorem Grzegorzem Lewickim, ekspertem do spraw prognostyki, związanym z Akademią Sztuki Wojennej i Polskim Instytutem Ekonomicznym. Zapraszam. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Żyjemy w Europie, w której coraz mniej jest również wody. My soul, the help of your waters, sink my veins. them. Come to your river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my old leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those on me is so ashamed. Let the river take them. River drown them. Come to your river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Niesamowite są bliźniaczki Diaz. Przepiękne płyty nagrywają, cudowne piosenki, które są o czymś. Język Yoruba, francuski, angielski to są te, którymi one się posługują, czasami jeszcze po hiszpańsku. A teraz czas na Akademię pana Kleksa. Choć historia Akademii Ambrożego Kleksa dobiega powoli końca, jeszcze parę miłych chwil spędzimy z profesorem i jego uczniami. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Tymczasem nadszedł wieczór. Za oknami padał śnieg i pełno płatków śnieżnych migotało na szybach. Pan Kleks otworzył lufcik, spojrzał w niebo i rzekł do nas z łagodnym uśmiechem: no, dosyć, chłopcy, przestańcie się rozrzewniać. Przygotowałem dla was niespodziankę wigilijną. Chodźcie ze mną na górę. Gdy zebraliśmy się już wszyscy na drugim piętrze, pan Kleks wyjął pęk kluczy i otworzył nimi drzwi od pokojów, które dotąd stale były pozamykane. Mrok jednak zapadł tak szybko, że nic nie mogliśmy w ciemnościach rozpoznać. Pan Kleks wyjął tajemniczo z ogniotrwałej kieszonki płomyk świecy i wszedł do jednego z pokojów. Po chwili pojawiły się w głębi światełka i niebawem rozlała się dookoła niezwykła jasność. Byliśmy olśnieni. Po środku ogromnej sali stała wspaniała choinka, rozświetlona setkami płonących świeczek i przepysznie ubrana ślicznymi zabawkami, łańcuchami, złotymi i srebrnymi nićmi, płatkami szklanego śniegu i mnóstwem najrozmaitszych ozdób. Choinkę otaczały pięknie nakryte stoły, uginające się pod ciężarem półmisków, salaterek i waz. W uroczystym nastroju zasiedliśmy do wieczerzy. Rozglądając się wkoło, spostrzegłem, że byliśmy w tej samej sali, w której poprzednio mieścił się szpital chorych sprzętów. Rozpoznałem też większość otaczających mnie mebli. Były to stoły, krzesła, stoliki, zegary, które jeszcze niedawno przypominały stare rupiecie. Teraz zaś, wyleczone przez pana Kleksa, lśniły, połyskiwały świeżutką politurą i wyglądały jak nowe. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Kto zna tę historię, ten wie, co wydarzy się niebawem. Tego, kto nie zna, musimy przygotować na wizytę pewnego czarnego charakteru. Całość przygotowała i opracowała właścicielka tego pięknego głosu damskiego, który Państwo na końcu słyszeli, Baszka Marcinik. Is this how it ends? Yeah, your life will turn just like a straw, 'cause your daddy's vain and your mother won't, and your heart engages into heartless roles. Are we obsidian? Is this how it goes? When life. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. Karol bardzo serdecznie Państwa wszystkich serdecznie pozdrawia i pisze, że jest w tej chwili, wykonuje u siebie w biurze i wykonuje ciężką pracę biurową. Nie skonkretyzował jaką. Poprosił o nagranie, którego akurat nie mam, ale mam nadzieję, że ten utwór się Panu spodoba. Wiele piosenek jest po angielsku, to jednak są to polskie utwory, tak jak na przykład ten Low K i Paintings. Teraz będzie wykonawca, który pochodzi z Nowej Zelandii, ale od pewnego czasu mieszka w Stanach Zjednoczonych. W tym nagraniu pojawią się też głosy Shilly i oraz Omara. the blue music, sense of tone in my eye. It's the sense of the magic, something fall from the sky. One of those special moments, keep the ticking on down. Feel the backbeat of the music, like the words of this song. People dancing all over, people moving all around. Taking in the good feeling, feeling good with the sound. Tell me where we gon' take it, we can take it real far. We can use the good music, reaching out to the sound. Słyszeli Państwo, jak na końcu zagrała Sheila i na instrumentach perkusyjnych śpiewał Omar, a za całość odpowiedzialny jest Mark The Clive Love, Nowozelandczyk, który pomieszkuje sobie i w Nowym Jorku, i w Los Angeles, i w swoich rodzinnych stronach. Pianista, DJ, producent. Jedna z ciekawszych postaci ostatnich dwóch dekad. Słuchają Państwo nadal programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy i zespołu z Trójmiasta. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. Posłuchajcie o historii, która często zdarza się. To historia, która boli i dotyka w sercu mnie. Był raz człowiek całkiem młody, co życia liznąć chce. To kobieta, co książkowe o tym życiu prawdę wie. I nie byłoby w ogóle nic tym złego, gdyby chciała do swych błędów przyznać się. Nie czekałem przez ten czas na nic innego, lecz naprawdę daję słowo. Siłę nie da się. Nie oddam się za siebie, bo oddam na swoje dół. Już nie wstycham i nie patrzę. Święty spokój tego chcę. Dajesz siebie, robisz wszystko. Spalasz i zagadzasz się. Miałeś kiedyś swoją szansę. Porfazus tej osoby do myślenia dały mi. Teraz już myślę sobie, swoją drogą musisz iść. Była siostrą w mojej doli, była ze mną w każdy dzień. Teraz wszystko jest skończone, nie chcę więcej widzieć jej. I nie byłoby w ogóle nic tym złego, gdyby chciała do swych błędów przyznać się. Nie czekałem przez ten czas na nic innego, lecz naprawdę daję słowo, nic na siłę nie da się. Nie oddam się za siebie, bo oddam na swoje dół. Już nie wstycham i nie walczę, święty spokój tego chcę. Dajesz siebie, robię. Spalasz i zagadzasz się. Miałeś kiedyś swoją szansę. Dziś nie rozumiemy się. Nie oddam się za siebie, bo oddam na swoje dół. Już nie wstykam i nie walczę. Święty spokój tego chcę. Dajesz siebie, robisz wszystko. Spalasz i zagadzasz się. Miałeś kiedyś swoją szansę. Nie chcę więcej widzieć cię. Panie Krzysztofie, bardzo, bardzo pięknie dziękuję za ten długi i taki cudowny mail. Ja Państwu go nie będę czytał, ponieważ jest bardzo osobisty, ale adresowany nie tylko do mnie. Panie Marku, bardzo serdecznie pozdrawiamy również Beli Bartoka, to jest ulica tutaj na Ursynowie. Ursynów słucha, Warszawa słucha, Polska słucha i to mnie bardzo cieszy. Na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania polski artysta Piotr Krakowski.